قیادتٕکۍ آداب. اسلامی جماعت کہِ قیادت تہٕ رہنمٲیی خٲطرٕ کٔرِو تیُتھ شخص منتخب یُس خۄداے خوفس تہٕ پرہیزگٲری منٛز ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ آسہِ. دیٖنس منٛز چھُنہٕ بُزرگی تہٕ بجرُک معیار مال و دولت تہٕ خاندان، بلکہِ چھُ دیٖنس منٛز سُے شخص بہتریٖن تہٕ افضل یُس خۄدایس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کھۄژن وول آسہِ. قرآنُک اِرشاد چھُ یا ایُہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و کبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13. اے انسانو، اسہِ کٔرِو تُہۍ أکِس مردس تہٕ خاتوٗنہِ نِش پٲدٕ، تُہنٛد خاندان تہٕ قبیٖلہٕ بنٲیِو تاکہِ تُہۍ یِیِو پانہٕ ؤنۍ پرزناونہٕ. بے شک چھُ خۄدایس نزدیٖک تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ معزز تہٕ مُکرم سُہ یُس تۄہہِ ساروی منٛز زیادٕ مُتقی تہٕ پرہیزگار چھُ. قیادتُک انتخاب سمجھِو خٲلِص اکھ دینی فریضہٕ تہٕ پنٕنۍ راے اللہ تعالیٰ سٕنٛز امانت سمجھِتھ کٔرِو یہِ تٔمۍ سٕے شخصس خٲطرٕ استعمال یُس پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ بور تُلنس تہٕ حق ادا کرنس لایق آسہِ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، سورۃ النساء آیت نمبر 54. بے شک چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ حکم دِوان زِ تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ امانت تِمنٕے حوالہٕ یِم تتھ لایق چھِ. یہِ چھُ اکھ اصوٗلی تہٕ جامعہ ہدایت یُس پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ کٮ۪ن امانتن پٮ۪ٹھ حاوی چھُ، تہٕ سلسلہ بیانس منٛز چھُ امانتو نِش مُراد اسلٲمی جماعت چہِ ذمہٕ دٲری، یعنی اسلٲمی جماعت کہِ قیادت تہٕ رہنمٲیی خٲطرٕ کٔرِو پنٕنۍ راے تہٕ پسندُک امانت تٔمۍ سٕے اہل تر شخصس حوالہٕ یُس پٔزۍ پٲٹھی امانتُک بار تُلنٕچ اہلیت تہٕ صلٲحیت آسہِ تھاوان. اتھ معاملس منٛز طرفدٲری یا بیجا روادٲری تہٕ یِتھوٕے ہِویو باقٕے چیٖزو سۭتۍ مُتٲثر سپدِتھ راے دِنۍ چھےٚ خیانت، ییٚمہِ نِش مومنہٕ سُنٛد دامن پاک گژھِ آسُن. اگر تُہۍ مُسلمانن ہٕنٛدِ جماعت چہِ ذِمہٕ دٲری سمبٲلِو، تیٚلہِ پزیو تۄہہِ پنٕنٮ۪ن فرٲیضن ہُنٛد پوٗرٕ شعوٗر تھاوُن تہٕ پنٕنۍ ڈیوٹی پزِ تۄہہِ دیانت دٲری، امانت دٲری، ایماندٲری تہٕ محنت سان انجام دِنۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یُس شخص مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن اجتمٲعی معاملاتن ہُنٛد ذِمہٕ دار آسہِ تہٕ سُہ کرِ تِمن سۭتۍ خیانت، اللہ تعالیٰ کرِ تس پٮ۪ٹھ جنت حرام. بخاری مسلم. ییٚمۍ شخصن مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن اجتمٲعی معاملاتن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری قبوٗل کٔر، پتہٕ کٔر نہٕ تٔمۍ تِمن سۭتۍ خٲر خٲہی تہٕ تِہنٛزٕ کامہِ انجام دِنہٕ خٲطرٕ تھوٚکروُن نہٕ پنُن پان تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سُہ پننہِ ذٲتی ضروٗرتہٕ خٲطرٕ پان چھُ تھٔکراوان، تیٚلہِ ترٛایہِ اللہ تعالیٰ یِتھِس شخصس بٕتھِ کِنۍ جہنمس. تبرانی. پنٕنٮ۪ن معموٗرن سۭتۍ کٔرِو نرمی، شفقت، انصاف تہٕ بُردبٲری ہُنٛد سلوٗک، تاکہِ تِم کرن وژھِ وٲنجہِ تۄہہِ سۭتۍ تعاوُن تہٕ اللہ تعالیٰ دِیہِ تُہنٛدِس جماعتس پنٕنہِ دیٖنٕچ کینٛہہ خدمت کرنُک توفیٖق. قرآنس منٛز چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس تعریٖف کران فرماونہٕ آمُت، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، سورہ آل عمران آیت نمبر 169. یہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے رحمت زِ تُہۍ چھُو تِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ انتہٲیی نرم دِل، نتہٕ اگر تُہۍ سخت مِزاج تہٕ سخت گیٖر ٲسِو تیٚلہِ ژلہن یِم سٲری تۄہہِ أنٛدۍ پٔکۍ. تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمس چھُ آمُت تٲکیٖد کرنہٕ، وقفِز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، سورہ شعرا آیت نمبر 215. تہٕ تُہۍ وہرٲیِو پنٕنہِ شفقت واجنہِ نَرِ تِمن مومنن خٲطرٕ یِم تُہنٛز پٲروی چھِ کران. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو اکہِ دۄہ تقریٖر کران، اے لوٗکو، سون چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حق زِ اسہِ پٔتۍ کِنۍ کٔرِو تُہۍ سٲنۍ مُخلِصانہٕ خٲر خٲہی تہٕ نیکی ہٕنٛزن کامٮ۪ن منٛز کٔرِو اسہِ مدد. پتہٕ فرمووُکھ اِرشاد، اے حکوٗمت کیو ذِمہٕ دارو، سربراہ سٕنٛزِ بُردُبٲری تہٕ نرمی کھۄتہٕ زیادٕ نفع دِنہٕ واجِنۍ تہٕ خۄدایس نزدیٖک زیادٕ پسندیٖدٕ چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بُردُبٲری. یِتھے پٲٹھۍ چھنہٕ سربراہ سٕنٛزِ ناسمجی تہٕ جذبٲتیت تہٕ سونٛچنہٕ سمجھنہٕ ورٲے کٲم کرنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان دِتھ ناپسندیٖدٕ کانٛہہ بیاکھ نادٲنی تہٕ بدسلیٖقی. پنٕنٮ۪ن رفیٖقن ہٕنٛز اہمیت کٔرِو محسوٗس، تِہنٛدٮ۪ن جذباتن کٔرِو احترام، تِہنٛزن ضروٗرتن ہُنٛد تھٲیِو احساس تہٕ تِمن سۭتۍ کٔرِو تیُتھ برادٔری ہُنٛد سلوٗک زِ تِم سمجھن تۄہہِ پنٕنۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ خٲر خواہ. حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ اکہِ وِزِ وٲتۍ أسۍ کینٛہہ ہم عمر نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز روزنہٕ خٲطرٕ تہٕ أسۍ روٗدۍ تِہنٛدِس خدمتس منٛز وُہن رٲژن. واقعی ٲس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٮ۪ٹھاہ نرم دِل تہٕ رحیٖم. ییٚلہِ تِمو محسوٗس کوٚر زِ اَسہِ چھُ وۄنۍ گَرِکٮ۪ن ہُنٛد پھیران، تِمو پرُژھ اَسہِ زِ تُہۍ کَم کَم لُکھ چھِو پانَس پَتھ کُن گَرَس منٛز ترٛٲوِتھ آمٕتۍ. اَسہِ ووٚن تفصیٖل تہٕ تِمو فرمو، اچھا گٔژھِو وۄنۍ واپَس پنٛنٮ۪ن گَرَن تہٕ روٗزِو تِمنٕے سۭتۍ تہٕ یہِ کینٛژھا تۄہہِ ہیوٚچھمُت چھُو تہِ ہیٚچھنٲیوُکھ تِم تہٕ تِمَن کٔرِو رٕژَن کامٮ۪ن ہُنٛد تلقیٖن تہٕ فلٲنۍ نٮ۪ماز پٔرِو فلٲنۍ وقتہٕ تہٕ فلٲنۍ نٮ۪ماز پٔرِو فلٲنۍ وقتہٕ. تہٕ ییٚلہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت واتہِ تیٚلہِ پٔرِن تۄہہِ منٛز کانٛہہ بانٛگ تہٕ یُس تۄہہِ منٛز علم و کِردار کہِ لِحاظ ساروی کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسہِ سُہ پَرنٲوِن نٮ۪ماز. بُخاری. پنٛنٮ۪ن رفیٖقن ہٕنٛز قدر کٔرِو تہٕ تِمنٕے کٔرِو پَنُن اَصٕل سرمایہِ سَمجِتھ پوٗرٕ دِلچَسپی سان تربیت تہٕ غریٖب تہٕ نادار زٲنِتھ مہ وٕچھو تِمن نِچہِ نظرِ، تِمن لُکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِمن خۄدایَن دُنیوی شان و شوکت تہٕ مال و اسباب دِتھ ڈیٖل چھےٚ دِژمٕژ. وَصبِر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم تُرید زینت الحیات دنیا، سورت الکہف آیت نمبر 18. تہٕ پَنُن پان تھٲیِو تِمن لُکن ہٕنٛدِس سۭتۍ آسنَس تہٕ رفاقتس پٮ۪ٹھ مُطمعین یِم پَنٕنِس رب سٕنٛدِ رضاہٕکۍ طٲلِب بٔنِتھ صبح شامتس ناد چھِ لایان روزان، تہٕ تِم نظر انداز کٔرِتھ مہ پھِرِو پنٕنہِ نظرٕ دُنیٲوی شان و شوکت حٲصِل کرنس کُن. درحقیٖقت چھِ دینی جماعتٕکۍ اصل سرمایہِ تِمے لُکھ یِم دِلو جان سۭتۍ تبلیغس تہٕ اِشاعتس منٛز آوٕر چھِ. جماعت کِس قایدٕ سُنٛد چھُ فرض زِ سُہ گژھِ تِہنٛز اہمیت مدِ نظر تھٲوِتھ تِمن تربیت کرُن تہٕ تیار تھاوُن. جماعت کٮ۪ن رفیٖقن سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ دِیِو اہم کامہِ انجام، تِہنٛزن راین تہٕ مشورن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ کٔرِو جماعت چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز تِہُنٛد لگاو تہٕ دِلچسپی پٲدٕ کرنُک سنٛز. مومنن ہُنٛد صفت چھُ خۄدایَن یہِ تہِ بیان کوٚرمُت زِ تِہنٛدۍ معاملات چھِ باہمی مشورو سۭتۍ طے سپدان. وَ امرُہُم شورا بینہُم، سورہ شورا آیت نمبر 38. تہٕ تِہنٛدۍ معاملات چھِ باہمی مشورو سۭتۍ طے سپدان. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس چھُ تٲکیٖد آمُت کرنہٕ زِ خاص معاملاتن منٛز ہیٚیِو پنٕنٮ۪ن سٲتھین مشورٕ. وشاویر ہُم فِل امر، سورہ آل عمران آیت نمبر 168. تہٕ خاص معاملس منٛز کٔرِو تِمن سۭتۍ مشورٕ. جمٲعتی معاملاتن منٛز ہیٚیِو ہمیشہٕ فراق دِلی تہٕ اِثارس کٲم. پانس تہٕ پنٕنٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن مہ دِیِو کُنہِ معاملس منٛز گۄڈٕ انوٲرۍ، بٔلکہِ کٔرِو ہمیشہٕ ایٖثارُک تہٕ فراق دِلی ہُنٛد برتاو تاکہِ رفیٖق روزن خۄش دِلی سان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قۄربٲنی دِنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ برونٛہہ، تہٕ تِمن منٛز گژھِ نہٕ جماعت نِشہِ بد دِلی تہٕ لا تعلقی پٲدٕ سپدٕنۍ تہٕ نہ گژھِ نہٕ خۄد غرضی تہٕ مطلب نیرنٕکۍ جذبات وۄتلٕنۍ. حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو اکہِ دۄہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہس، اے خطاب سٕنٛدِ فرزندٕ، مےٚ چھُکھ ژٕ مُسلمانن خٲطرٕ امہِ موٗجوٗب منتخب کوٚرمُت زِ ژٕ کرکھ تِمن سۭتۍ شفقت وول برتاو، ژٕ چھُکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس صحبتس منٛز روٗدمُت، ژےٚ چھُے وٕچھمُت زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پانس پٮ۪ٹھ، اسہِ تہٕ پنٕنٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن گۄڈٕ انوٲرۍ دِوان. اوٚتام زِ یہِ کینٛژھا اسہِ تِہنٛدِ طرفہٕ میلان اوس تمہِ منٛز یہِ کینٛژھا ہُران اوس سُہ ٲسۍ أسۍ حدیہ رٔنگۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن سوزان. کِتاب الخراج. غلط طرفدٲری، روادٲری تہٕ مُروتہٕ نِش روٗزِو ہمیشہٕ بٔچِتھ. حضرت یزیٖد بن صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ وَنان زِ ییٚلہِ حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہن بہٕ سپاہ سالار بنٲوِتھ شام کُن روانہٕ کوٚرہس، تمہِ وقتہٕ کٔر تِمو مےٚ یہِ نصیحت، اے یزیٖد، ژےٚ چھی کینٛہہ عزیٖز تہٕ رِشتہٕ دار، بنان چھُ ژٕ لاگکھ تِمن کینٛہہ ذِمہٕ دٲری دِنس منٛز گۄڈٕ انوٲرۍ دِنۍ، چانہِ خٲطرٕ چھےٚ مےٚ نِش یِہے کتھ زیادٕ اندیشِچ تہٕ خوفٕچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ یُس شخص مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن اجتمٲعی معاملاتن ہُنٛد ذِمہٕ دار آسہِ تہٕ سُہ بنایہِ محض رِشتہٕ دٲری یا دوستی ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ حُکمران، تیٚلہِ کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ فِدیہِ قبوٗل یوٚتام زِ جہنمس منٛز ترٛاوٮ۪س. کِتاب الخراج. جماعتُک نظم کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مضبوٗط بناونٕچ کوٗشِش تہٕ اتھ معاملس منٛز مہ ترٛٲیِو کانٛہہ تہِ ڈِجر تہٕ نرمی. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، فعزس تَزَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ، سورہ نوٗر آیت نمبر 68. وۄنۍ ییٚلہِ تِم پنٕنہِ کُنہِ خاص کامہِ خٲطرٕ تۄہہِ اِجازت منٛگن، پتہٕ یۄس تُہۍ یژھِو تَس ٲسِو اِجازت دِوان تہٕ یِمن لُکن خٲطرٕ ٲسِو خۄدایَس مغفرت منٛگان. یعنی ییٚلہِ جماعتٕکۍ رفیٖق کُنہِ اجتمٲعی ضروٗرت خٲطرٕ جمع آسن تہٕ کینٛہہ لُکھ لاگن پنٕنہِ ذٲتی ضروٗرت تہٕ مجبوٗریو کِنۍ تۄہہِ اِجازت ہیوٚن، تیل چھ جماعت کے سربراہ سند فرض جماعت کے نظم اہمیت در نظر تھو دین صرف تمن لکن اجازت یہ ضرورت پز پہ ام اجتماعی دینی کام ہندس مقابلس من زیادہ ترجیح دنس قابل آسی یا یہ عذر واقعی شرعی عذر آسی تو تمیک مانن آسی ضروری۔